कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैंनो तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। जाके तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला। करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक नू मिला के गल्ला। रातां कालियां कालियां कालियां ने मेरे दिल सांवले, मेरे हानियां हानियां हानियां जे लगे तू ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दिया गल्ला। करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक नू मिला के, पता है मैनू क्यों छुपा के दे दिया गल्ला।